Słuchają Państwo Trójki, czyli programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś jest piątek, 14 dzień kwietnia, minęła godzina 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblecki. Rezygnacja Bartłomieja Misiewicza z członkostwa w PiS-ie przyjęta. Tym wszystkim, którzy poczuli się zażenowani z tym, co się działo wokół Bartłomieja Misiewicza, chcemy powiedzieć przepraszam. Jest prawomocny wyrok za spalanie kukły Żyda na rynku we Wrocławiu. Skazany pójdzie do więzienia na 3 miesiące. Znamy listę filmów, które mają szansę na Złotą Palmę w Cannes. Bartłomiej Misiewicz żegna się z PiS-em. Złożyłem oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Były bliski współpracownik ministra obrony i były rzecznik resortu podjął decyzję wczoraj po tym, jak tłumaczył się przed specjalną komisją. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powołał ją do zbadania szybkiej ścieżki kariery 27-latka. W tym tygodniu media podały, że Misiewicz został pełnomocnikiem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej do spraw komunikacji z pensją w wysokości 50 tysięcy złotych. Spółka zaprzeczyła, a wkrótce potem opublikowała informację o rozwiązaniu umowy z Misiewiczem. Awansom Misiewicza Komisja Prawa i Sprawiedliwości przyjrzała się i wydała werdykt. Komisja po wnikliwej analizie postępowania pana Bartłomieja Misiewicza całkowicie negatywnie oceniła jego postawę. Stwierdza, że pan Bartłomiej Misiewicz nie ma kwalifikacji do pełnienia funkcji w sferze administracji publicznej, w spółkach Skarbu Państwa czy innych sferach życia publicznego. Mówił Joachim Brudziński. Premier Beata Szydło popiera stanowisko komisji w sprawie Misiewicza, przekazał rzecznik rządu Rafał Bochenek. Polakom oczywiście należą się przeprosiny. Przeprosiny za zachowania, które tak naprawdę są naganne, za zachowania, które nigdy nie powinny być obecne w życiu publicznym. W ocenie polityków opozycji rezygnacja byłego rzecznika MON-u nie kończy sprawy. Marcin Kierwiński z PO mówi, że stanowisko powinien stracić także szef MON-u. To nie Misiewicz sam siebie zatrudniał, nie Misiewicz sam siebie rekomendował, nie Misiewicz sam siebie polecał. Za to wszystko, za tą karierą, błyskawiczną karierą pomocnika aptekarza z apteki Aronia stoi pan minister Macierewicz i to on powinien ponieść konsekwencje. Paweł Rabiej z Nowoczesnej dziwi się, że prezesowi PiS-u, że dopiero teraz zdecydował się na zakończenie sprawy współpracownika ministra obrony. To musi oznaczać, że bardzo obawia się Antoniego Macierewicza, skoro wytoczył najcięższe działa, użył pana prezydenta, użył pani premier do tego, żeby przerwać tę patologię, która trwała od wielu miesięcy. Komisja poinformowała także, że rezygnacja Bartłomieja Misiewicza z członkostwa w PiS-ie została przyjęta. 3 miesiące spędzi w więzieniu Piotr Rybak, który w listopadzie 2015 roku podczas manifestacji na wrocławskim rynku spalił kukłę Żyda. Oskarżony dopuścił się czynu haniebnego, uzasadniał wyrok w procesie apelacyjnym sędzia Robert Zdych. Ten czyn kojarzy się jednoznacznie z Holokaustem, dodał. Wyrok jest niższy od tego, który zapadł w pierwszej instancji. Wtedy Piotra Rybaka skazano na 10 miesięcy więzienia. Sędzia Zdych tłumaczył, że nie chodzi o wysokość kary, a o symbol. Chodzi o danie jednoznacznego sygnału, że takie zachowania będą się spotykały ze skuteczną reakcją ze strony przynajmniej sądu. Skazany nie zgadza się z wyrokiem. W Polsce rządzi Żydokomuna. W Polsce nie ma prawdziwych Polaków. Polskę przejęło plemię zmijowe. Takich sędziów należy rzucić gównem, nie tortem tylko. Skazany może wystąpić o kasację do Sądu Najwyższego. Są młodzi, pełni empatii i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Uczniowie z Radomskiego Zespołu Szkół Technicznych przeprowadzili wśród rówieśników kampanię informacyjną. Promowali ideę dawstwa szpiku kostnego. W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę. Dla wielu nadzieją na wyleczenie jest przeszczep szpiku kostnego. Niestety niełatwo znaleźć odpowiedniego dawcę, dlatego im więcej osób zarejestrowanych w bazie danych, tym większa szansa na życie. Młodych ludzi nie trzeba było przekonywać i namawiać. Tyle ludzi czeka na przeszczepy, tak, na jakieś komórki, więc zdecydowałam się pomóc. Ja uważam, że w dzisiejszych czasach warto pomagać tym ludziom, bo kiedyś to dobro do nas wróci. Violetta Syta, Zespół Szkół Technicznych w Radomiu. Dawcą może być osoba, która ukończyła 18 rok życia do 55 roku życia. Mamy chętnych do rejestracji, także bardzo się cieszymy. Nie miałem wątpliwości. Jakbyś miał jakieś pytania, to nie ma problemu, śmiało pytaj. No jeżeli to nie ma żadnych konsekwencji jakichś specjalnych dla mnie, no to z chęcią pomogę komuś. Inicjatorem akcji jest Fundacja DKMS. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Wiemy, kto zawalczy w tym roku o Złotą Palmę. W Paryżu ogłoszono oficjalną listę filmów, które staną do konkursu na festiwalu w Cannes. Wiadomo, że na czele jury jubileuszowego 70. Festiwalu Filmowego w Cannes stanie jeden z najwybitniejszych reżyserów historii kinematografii, Hiszpan Pedro Almodóvar. Na razie nie ujawniono składu sędziowskiego, ale w przeciekach pojawiają się nazwiska znanych twórców i aktorów. Na liście znalazły się filmy aż 12 kobiet, a wśród nich Sophie Coppola, która pokazuje film z Nicole Kidman w jednej z głównych ról. Panów reprezentują m.in. dwukrotny zdobywca Złotej Palmy Michael Haneke z Happy Endem z Isabelle Huppert w roli głównej, czy Michel Hazanavicius, twórca słynnego The Artist. Komisja zajmująca się wyborem spośród propozycji zgłoszonych do wzięcia udziału w festiwalu obejrzała 1930 filmów. W Cannes reprezentowane będzie 29 kinematografii narodowych. 9 obrazów to ekranowe debiuty. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A Krzysztof Łaniewski opowie Państwu, co tam w świecie sportu. Na przykład to, że Adrian Tekliński mistrzem świata w kolarstwie torowym, w konkurencji z kreszu konkretnie. Polak wczoraj we właściwym momencie zdecydował się na atak. Powiedziałem, że taki atak na 8 rund do końca to będzie dosyć niewygodna sytuacja dla moich rywali. Szwajcar, który właściwie na mistrzostwach Europy zabrał mi tą koszulkę mistrza Europy, pociągnął za mną. Na szczęście udało mi się przetrzymać tą jego pogoń i później to już tylko była walka z samym sobą. Brawa dla pana Adriana, wywalczył 7 złoty medal dla Polski w historii Mistrzostw Świata na torze. W piłkarskiej lidze Europy do decydujących rozstrzygnięć jeszcze daleko, za nami dopiero pierwsze mecze ćwierćfinałowe. W tym w Lyonie negatywnie popisywali się kibice Besiktaszu, awanturowali się pod stadionem, awanturowali na trybunach, celując racami w kibiców francuskich. W efekcie sędzia gwizdnął po raz pierwszy z godzinnym opóźnieniem. Na boisku lepsi gospodarze wygrali 2-1. Celta 3-2 poradziła sobie z Henkiem, Ajax 2-0 z Schalke, zaś Anderlecht zremisował z Manchesterem United 1-1. Na ostatni kwadrans w ekipie Fiołków na boisku zameldował się Łukasz Teodorczyk. Wtedy Anderlecht jeszcze przegrywał. Częściej wygrywał, niż schodził z boiska pokonany Piotr Gacek. Libero, kiedyś reprezentacji Polski, ostatnio Lotosu Trefl Gdańsk, właśnie zakończył karierę przegranym spotkaniem o 7 miejsce w Plus Lidze 1-3 z Czerradem Czarni Radom. I tak mówił o planach na życie po życiu zawodowego sportowca. Myślę, że na początku chwilę odpocznę, święta, czas refleksji, postanowień. Później drugie życie. Ciekawe projekty, fajne wyzwania, na pewno pochłonę się, ale to też związane ze sportem, także daleko od sportu, od dyscypliny, od siatkówki i nie tylko, nie ucieknę, także to będzie moją pracą, moją pasją. Gacek w trakcie kariery cieszył się m.in. z wicemistrzostwa świata i mistrzostwa Europy z reprezentacją Polski. Nie do śmiechu było Magdzie Linet. Przegrała po bardzo zaciętym trzysetowym meczu kończącym się tiebreakiem z Hiszpanką Sarą Soribes-Tormo i nie awansowała do półfinału tenisowego turnieju WTA w Bogocie. Okazuje się, jak pisze pan Arek, że udało mi się załatwić choć na chwilę trochę słońca koło Gdańska, ale nie wiem, czy to jest trwała zmiana. Dzisiaj będzie raczej dzień pochmurny, ale pojawią się większe przejaśnienia. Po południu również rozpogodzenia. Okresami deszcz, możliwie, że przelotny na krańcach północno-wschodnich, deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura: Suwałki Zakopane 6, Białystok 7, Gdański i Olsztyn 8, Bydgoszcz 9, Poznań, Warszawa, Katowice, Kraków i Rzeszów 10, w Szczecinie 11, we Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Ostre cięcie w Stokrotce. Kupuj, zbieraj znaczki i odbieraj profesjonalne noże Thomas za 1 grosz. Tak, za 1 grosz. A teraz masło łaciate 200 gramów tylko 3,99. Masło 3,99. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy na scenie wszyscy patrzą tylko na ciebie? Dzięki nowej Insignii poczujesz to samo na drodze. Bo trudno oderwać wzrok od jej eleganckiej i sportowej linii. Ja już wybrałem moją nową Insignię. Skonfiguruj swoją na opel.pl. Marcin Dorociński. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 58 cali Smart TV za jedyne 2399 zł. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A3 Sportback z pakietem Technology. Z ratą od 1060 zł netto miesięcznie i 5% opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Zosiu, czujesz? Ale ładnie pachnie. Coś się święci. W Żabce produkty poświęcone na wielkanocny stół. Jaja Farmio z wolnego wybiegu, klasa L, 8 sztuk za nie więcej niż 5,49. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś Wielki Piątek. Przypominam więc, że w ciągu całego dnia przenosimy się co pewien czas do Jerozolimy. Droga Krzyżowa Jerozolima 2017. A tam kolejne stacje współczesnej Drogi Krzyżowej przemierza z mikrofonem Marcin Gutowski. Trzecia stacja, czyli miejsce, w którym Chrystus miał po raz pierwszy upaść pod ciężarem krzyża, znajduje się na skrzyżowaniu dzisiejszej Via Dolorosa z jedną z głównych targowych ulic Starego Miasta. Spotykam tam Anwara Bastiego. Jesteśmy na ulicy Al-Wat, czyli wąwozu. Wiedzie ona wzdłuż starożytnej doliny, która dzieliła miasto na pół. Przechodzi tędy mnóstwo ludzi i wszyscy patrzą na napis na mojej restauracji. Jeśli nie smakuje ci jedzenie, nie płać. Anwar odziedziczył doskonale położoną knajpę po ojcu. W 1978 roku powstała tu pizzeria, pierwsza w Starej Jerozolimie. Kiedy przejąłem lokal kilkanaście lat temu, zmieniłem jego charakter, bo uważam, że ludzie przede wszystkim chcą tu próbować lokalnego jedzenia. Dlatego serwujemy hummus, falafele, szałarmę, kebab czy tutejsze kotlety z baraniny. Ale oczywiście specjalizujemy się w pizzy. Mamy wieloletnie doświadczenie. Anwar, spadkobierca wielu pokoleń rodzinnej arabskiej przedsiębiorczości, zna podstawową zasadę tutejszego biznesu. Zadowolony klient to pewny zysk. Relacja z klientem to coś więcej niż jedzenie, przyjacielu. Chodzi o to, w jaki sposób traktujesz klienta. Musisz z nim gawędzić, habibi, dopieszczać jego pobyt w restauracji. Pierwsza zasada, mój drogi, to nie oszukiwać. Dlatego w moim lokalu klient dostaje menu z cennikiem dań. Tutaj to wcale nie takie oczywiste jak na zachodzie. Nie chodzi o to, żeby, jak sądzą niektórzy, zedrzeć z przyjezdnego, ale o to, by następnym razem wrócił z przyjaciółmi. Przyjacielu, jeśli traktujesz ludzi dobrze, będziesz polecany na przyszłość. Gdy rozlega się śpiew muezina, Anwar grzecznie przeprasza i sięga po leżący pod ladą dywanik. Udaje się na modlitwę. Jestem muzułmaninem. Modlę się codziennie. Niech Allah będzie pochwalony. Bywa, że wychodzę do meczetu, ale zwykle jest tyle pracy, że zostaję i modlę się w restauracji. Chwilę później Anwar ląduje na podłodze, bijąc pokłony w kierunku Mekki. Zwracam uwagę na to, że naprzeciwko widać raczej groźnie wyglądających funkcjonariuszy policji granicznej z długą bronią. Od 1967 roku to miasto wygląda właśnie tak. Policja, posterunki, kontrole. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni i sytuacja w Jerozolimie się poprawi, jeśli Bóg pozwoli. Dopytuję, kiedy miałoby to nastąpić? Cóż, decyzja w tej sprawie należy do Boga, przyjacielu, nie do nas. Droga Krzyżowa, Jerozolima 2017. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt! Ekspres automatyczny De'Longhi Primadonna z cichym młynkiem oraz 3 kg kawy od producenta za jedyne 3699 zł. Szukaj więcej okazji na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. Dzień dobry, witam. Trudne pytanie na początek. Trudne, bo to nie pana działka. Mianowicie, Stany Zjednoczone zrzuciły wczoraj we wschodnim Afganistanie tak zwaną matkę wszystkich bomb, bombę GBU-43. Została ona zrzucona na jaskinie wykorzystywane przez bojowników państwa islamskiego. Po raz pierwszy USA użyły tego typu broni, co jest podkreślane. Czy według pana wiedzy taka aktywność bojowa, że tak powiem, ostatnio Stanów Zjednoczonych jest uzasadniona i może rzeczywiście mieć jakiś taki strategiczny, dobry skutek? Infrastruktura państwa islamskiego, samozwańczego państwa islamskiego, rozsiana po świecie, przynosi duże zagrożenia całemu światu. Przecież ta infrastruktura jest również obecna w Europie. Przecież dowiadujemy się co jakiś czas, nawet co kilka dni już teraz, że kolejny zamach dokonany w jakimś mieście Europy został wykonany z inspiracji państwa islamskiego i zabijani są niewinni ludzie w przypadkowych miejscach namierzonych przez właśnie bojowników tegoż samozwańczego państwa. Ale pytam nie tyle o racje moralne, co o skuteczność, bo to różnie z tym bywa i nie zawsze to jest tożsame. Oczywiście, że jest trudno tę strukturę wyeliminować całkowicie, bo ona ma pewne terytoria opanowane na terenie Syrii i Iraku, ale też ma właśnie taką infrastrukturę pomocniczą, tak jak mówię, w Europie, ale się dowiadujemy również, że w Afganistanie. I Donald Trump jeszcze w czasie kampanii wyborczej zapowiadał, że jednym z głównych zadań Ameryki pod jego przywództwem będzie zlikwidowanie tej zarazy, jaką jest samozwańcze państwo islamskie i jak widać akurat w tej sprawie jest bardzo konsekwentny. Wczoraj miało miejsce historyczne powitanie grupy batalionowej NATO w Orzeszu. Czuje się pan w związku z tym bardziej bezpiecznie w tych niespokojnych czasach? Oczywiście, że tak. Sama obecność grupy batalionowej natowskiej, złożonej zresztą z żołnierzy z 4 państw, ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i ku mojemu miłemu zaskoczeniu niewielki oddział też z Chorwacji, co miłe. Dlaczego miłe? No bo niewielkie państwo. Że to tacy nasi, bo to tak? Bo to są w sumie dobrowolne decyzje państw natowskich, że chcą właśnie dopomóc w tym wzmocnieniu wschodniej flanki NATO i to, że akurat Chorwaci, słowiański mały naród, się też zdecydowali, żeby trochę żołnierzy tutaj przysłać, jest po prostu sympatyczne, miłe i świadczące o właściwym rozumieniu tego sojuszu, jakim jest NATO. I że ten batalion został zainstalowany bardzo blisko granicy polsko-rosyjskiej, tej jedynej, jaką mamy z Okręgiem Królewieckim, jest bardzo ważne, dlatego że jeśli ktokolwiek hipotetycznie pomyślałby o ataku na Polskę, to musi wiedzieć, że już w pierwszych sekundach czy minutach tego ataku będzie musiał zabijać żołnierzy amerykańskich, brytyjskich, a to jest poważna sprawa. Nawiasem mówiąc, od uroczystości w Orzeszu skutecznie odwróciła uwagę sprawa Bartłomieja Misiewicza, byłego rzecznika ministra obrony. Czy dołącza pan do przeprosin za Bartłomieja Misiewicza? Jeżeli ta historia była przedmiotem jakiegoś zgorszenia czy wątpliwości co do standardów, które powinny być w życiu publicznym utrzymywane w ostatnich tygodniach czy miesiącach, to oczywiście tak. Bo, ta była? Bo wizerunkowo ta sprawa nam szkodziła. I państwo ją troszkę lekceważyli. Ja pamiętam, że 2 miesiące temu z panem rozmawiałam, pytałam o Bartłomieja Misiewicza właśnie pod kątem takich rys na wizerunku i pan troszkę tak się dystansował od tego. Bo generalnie rzeczywiście jest tak, że ja uważam, że jeden z argumentów, który w tym sporze o tego pana padał, mianowicie argument wieku, był niewłaściwy. Bo ja nawet wczoraj przepytałem paru polityków, co robiliście w wieku lat 27 i bardzo wielu z nich pełniło już wówczas, w wieku lat 27, jakieś funkcje kierownicze w życiu publicznym. Panie Natomiast to nie był tylko argument wieku. Ja wiem, że to nie był jedyny argument, do tego zmierzam, bo jeszcze argumentem były rzeczywiście kompetencje i wykształcenie i tego tutaj zabrakło. No i także troszkę zachowanie, sposób bycia. Pewnie tak. Ja osobiście tego pana nie znam jego sposobu zachowania czy funkcjonowania, no ale komisja to sprawdzała i podjęła decyzję, że póki co w życiu publicznym, w instytucjach publicznych ten pan pracować nie powinien. I taka jest decyzja. I temat uważamy po prostu za zamknięty w tym momencie. Czyli, a uważamy, że on również szkodził, dlatego że bardzo często różne ważne wydarzenia, które się działy, o których powinniśmy w mediach opowiadać, były przykrywane przez ten temat. No właśnie dlatego o tym mówię. No właśnie, nawet o Orzeszu niewiele, minister, o Misiewiczu minister obrony spóźnił się do Orzesza, nawiasem mówiąc, dlatego, że był na spotkaniu tej komisji, która zajmowała się kwestią Misiewicza. No właśnie, i dlatego dobrze, że ten temat jest zamknięty. I jest zamknięty, rzeczywiście. Jest zamknięty. Tylko z drugiej strony pan Bartłomiej Misiewicz, no, że tak powiem, nie lansował się sam. Miał swojego promotora, który pan Misiewicz, czy też nawet jego promotor, byli kilkakrotnie upominani przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy przez panią premier. I nie było żadnego skutku. I on nadal miał się jak pączek w maśle. Panie redaktor, ja kulis nie znam ani tych decyzji, ani woli związanej z umiejscowieniem pana Misiewicza w tym czy w innym miejscu. Proszę pytać jednak kierownictwo resortu obrony w tej sprawie. Ja pracuję w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I ale też jest pan, nie będę się w tej sprawie jest pan ważnym politykiem PiSu i dlatego pytam. No ale nie mam w tej sprawie zbyt wiele do powiedzenia. Dobrze, ale jest pan lekko zniesmaczony, rozumiem. Już nie. No to, że trzeba było podejmować takie decyzje i że wypadało przeprosić, to oczywiście powoduje pewien niesmak. Wysoka komisja podejmowała te decyzje. Zwrócił pan uwagę? Tak, oczywiście. Wicemarszałek? Złożona z ważnych polityków mojego ugrupowania, ale dobrze, że zadziałała szybko, sprawdziła temat szybko i temat jest zamknięty. Panie ministrze, 13 kwietnia od 10 lat jest Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowionym przez Sejm w 2007 roku, ale sama zbrodnia miała miejsce 10 kwietnia. Czy Prawo i Sprawiedliwość, czy władze troszkę nie zapomniały tego dnia o tej rocznicy? Rozpoczęcie mordu Katyńskiego w kilku miejscach miało miejsce 10 kwietnia, ale sam mord trwał przez kwiecień i maj. Nie, uroczystości się odbyły w Katyniu, była delegacja również rządowa. Ale po raz pierwszy, jak wszyscy zauważają, tak niska rangą, z całym szacunkiem dla pana ambasadora Marciniaka, ale to była najniższa od kilku lat ranga. Najważniejsze, że państwo polskie organizuje wyjazdy w tę rocznicę rodzinom katyńskim, rodzinom związanym z tym mordem i rodzinom, które opłakują swoich bliskich tam zamordowanym i że biało-czerwone flagi były w tych dniach na tych cmentarzach. A czy przypomina pan sobie, panie ministrze, jak 7 lat temu po katastrofie smoleńskiej były takie komentarze, że może jest jakiś sens tej tragicznej śmierci, że może ona bardziej uświadomi i światu, i także Polakom to, co się stało w Katyniu 70 lat temu. Mówię 70, bo to było 7 lat temu, tak mówiono. No i teraz jakoś tak nie zawsze podkreśla się związek tych tragicznych wydarzeń z podróżą, z celem tej podróży do Katynia. Ja się z tym nie zgadzam. Jednak we wszystkich przemówieniach, we wszystkich wspomnieniach związanych z tą największą tragedią po II wojnie światowej, jaką była katastrofa smoleńska i śmierć 1/3 elity państwa polskiego z głową tego państwa na czele, przypomina się tę sprawę, że ta tragedia wydarzyła się z powodu chęci uczestnictwa właśnie elity państwa. Dość wyraźnie, państwa, tak? Chęci uczestnictwa w okrągłej 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. To był cel tego lotu i tego wyjazdu w tamto miejsce i przy okazji właśnie przypomina się rocznicę zbrodni katyńskiej tym samym. Panie ministrze, czy dwa pomniki prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej, które mają stanąć za rok w okolicach Pałacu Prezydenckiego, 10 kwietnia przyszłego roku, jak dobrze pójdzie, to będą pomniki zgody, choćby zgody rodzin ofiar katastrofy? Mam nadzieję, bo ja tego dziwnego oporu związanego z chęcią budowy tych pomników nie rozumiem. To jest małostkowość duża ze strony tych polityków, którzy tej zgody nie udzielają albo cały czas to kwestionują. Polacy wskazali bardzo wyraźnie 7 lat temu, gdzie chcą czcić ofiary katastrofy smoleńskiej, gdzie chcą czcić pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński też poza tym, że był prezydentem i pełniąc tę funkcję zginął. Był też przez kilka lat prezydentem Warszawy i to też jest zdumiewające, że obecna pani prezydent Warszawy nie zgadza się na uhonorowanie tej postaci w tym miejscu, w którym uhonorowany być powinien. Grzegorz Schetyna powiedział wczoraj, że on nie rozumie, dlaczego mają być dwa pomniki, a nie jeden pomnik ofiar katastrofy. Dlaczego ma mieć specjalny pomnik? A ja prezydent. Nie mam zamiaru Grzegorzowi Schetynie tego tłumaczyć, ale słuchaczom wytłumaczę. Prezydent Lech Kaczyński zginął jako prezydent Rzeczpospolitej, był prezydentem Warszawy, był prezesem NIK-u, był posłem, był senatorem, był wybitnym, był ministrem sprawiedliwości, był po prostu wybitnym działaczem państwowym, służył Polsce przez 20 kilka lat, wolnej Polsce, ale też był bardzo zaangażowany w opozycję demokratyczną, był drugą osobą w Solidarności przez pewien czas w największym ruchu społecznym w historii ludzkości. I po prostu ten pomnik się takiej postaci należy, ale też należy się upamiętnienie wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej, stąd drugi pomnik. Czy od strony formalnej wszystko będzie załatwione zgodnie z prawem? Do października będzie rozstrzygnięty konkurs przez Społeczny Komitet. Ale ja też pytam o kwestię zgody władz Warszawy. Pani redaktor, no na pewno będziemy do tego zachęcać, żeby w tej sprawie był konsensus, ale zapewniam i słuchaczy, i oponentów tego pomysłu, i panią prezydent Warszawy, że te pomniki będą. Nie wiadomo, co jeszcze, niezależnie od tego, co jeszcze wymyślą, żeby w tym przeszkodzić, te pomniki będą. Ale co to znaczy? Mimo braku zgody? Jeśli pani redaktor, tej zgody. Nie jest wieczny. Jeżeli się będzie opierał, to z czasem przestanie pełnić tę funkcję i przestanie się opierać i te pomniki będą. Czyli nie jest pewne, że będą akurat w przyszłym roku? My będziemy zachęcać do tego, żeby wokół tego konsensus zbudować. Natomiast jak ktoś będzie w małostkowości swojej trwał, to będzie sam sobie wystawiał świadectwo i prędzej czy później ten opór zostanie przełamany poprzez choćby to, że może będzie nowy prezydent Warszawy i zmieni zdanie. Właśnie zbliżają się święta i trzeba by pomyśleć o takich właśnie takich różnych sytuacjach, tematach, które nas łączą, nie dzielą, ale na koniec chciałam też zapytać o Muzeum PRL-u w Krakowie, którego ministerstwo nie chce finansować, jego stałej wystawy. To też nie jest taka sprawa, która... My finansujemy to muzeum od 4 lat, zgodnie z umową, którą podpisało ministerstwo z miastem Kraków i będziemy dalej finansować w formie dotacji podmiotowej na utrzymanie tej instytucji. Tak, ale natomiast jeśli chodzi o budowę tej stałej wystawy... Natomiast ze względu na złamanie wszelkich harmonogramów... Których nie było, jak mówiłam, władze Krakowa. To nieprawda. Niedotrzymanie tych harmonogramów to i estymację kosztów, którą poznaliśmy, wycofujemy się z tych planów inwestycyjnych, bo uważamy, że miasto Kraków powinno tutaj ambitniejszy plan własnego zaangażowania w tej sprawie przedstawić. I ministerstwo nie zmieni zdania, bo władze Krakowa zamierzają was przekonywać. Zobaczymy, jakie argumenty przedstawią, ale po prostu to muzeum zbyt ambitnie się nie realizowało. Dziękuję bardzo. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości i życzymy zgody na święta. Dziękuję, błogosławionych świąt życzę wszystkim. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z Twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a sprawdzian bezpieczeństwa tylko 49 zł. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. No, to już kolejny do pańskiej kolekcji. Pełna kultura. A jak? Czytanie poszerza horyzonty. Poza tym, kto czyta, nie błądzi. Panowie, ja się śpieszę, a wy tu o kulturze. A pani to już odebrała kod promocyjny na swojego audiobooka? No właśnie. Teraz na stacjach Orlen pełna kultura. Kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellery dla każdego. Lewy, jak został królem, dziewczyna z pociągu, niesamowite przygody 10 skarpetek i wiele innych. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Czujecie święta? No ja czuję, bo w Żółtej Gazetce już się szykują świąteczne okazje. I już od czwartku w Lidlu będą wyjątkowo, wyjątkowe, wielkie, wielkanocne promocje. Już teraz w Lidlu kek, smakowiec premium lub babka makowa tylko 6,99 za sztukę, 6,99. I babka o smaku waniliowym 255 gramów, jedynie za 3,99, 3,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl, co tydzień coś nowego. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A6 z pakietem Technology z ratą od 2040 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i jak zwykle, proszę Państwa, w połowie drogi między 8 a 9 skrót informacji Krzysztof Zyblewski. Stany Zjednoczone zrzuciły w Afganistanie największą w historii bombę konwencjonalną. Jak informuje afgańskie Ministerstwo Obrony, zginęło co najmniej 36 bojowników tzw. państwa islamskiego. Nie było ofiar wśród cywilów. Bomba określana mianem matki wszystkich bomb została użyta w prowincji Nangarhar, potwierdził rzecznik prasowy Białego Domu Sean Spicer. Naszym celem był system tuneli i jaskiń używany przez państwo islamskie do poruszania się po okolicy i przeprowadzania ataków na amerykańskich doradców wojskowych i żołnierzy afgańskich. Stany Zjednoczone traktują walkę z dżihadystami bardzo poważnie. Aby ich pokonać, musimy ograniczyć obszar ich działania, co też zrobiliśmy. Armia, przygotowując uderzenie, podjęła wszelkie niezbędne kroki, aby uniknąć ofiar wśród ludności cywilnej. Pierwsze testy bomba przeszła w 2003 roku podczas wojny w Zatoce Perskiej. Nigdy dotąd nie została użyta w działaniach bojowych. 15 milionów złotych trafi w tym roku z ekodotacji do mieszkańców Warszawy. Wnioski o dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska można było składać do końca marca. Chodzi przede wszystkim o wymianę pieców, montaż pomp, ciepła czy baterii fotowoltanicznych. To jeden ze sposobów miasta na walkę ze smogiem. Teraz pieniądze będą stopniowo trafiać do mieszkańców, wyjaśnia wiceprezydent stolicy Michał Olszewski. Pierwsze 70 dotacji zostało już rozpatrzonych pozytywnie i będą zawierane niebawem umowy. Kolejny nabór wniosków o dotacje do ekologicznych rozwiązań we wrześniu. Już 3 zabytkowe mozaiki udało się odsłonić w dawnym hotelu Krakowia pod Wawelem. Zabytkowy, modernistyczny budynek od lat był w prywatnych rękach. W grudniu został przejęty przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Część zdobień na ścianach była zasłonięta płytami kartonowo-gipsowymi, mówi wicedyrektor placówki Andrzej Szczerski. Te mozaiki są po prostu bardzo atrakcyjne wizualnie. Kilkanaście lat temu one były czymś nieatrakcyjnym, czymś, co blokowało działalność komercyjną w tych lokalach, więc postanowiono je zasłonić. Trzeba przyznać, że ci, którzy je zasłaniali, jednak pewien szacunek do nich mieli, skoro ich nie zniszczyli. Wnętrze modernistycznego budynku z lat 60. z cennymi mozaikami będzie można podziwiać w czasie Nocy Muzeów 19 maja. Remont gmachu rozpocznie się w 2019 roku. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. Nic się nie zmienia w prognozie. Dzień będzie pochmurny, ale też pojawią się większe przejaśnienia. a po południu nawet rozpogodzenie. Okresami deszcz i do tego na krańcach północno-wschodnich deszcz i deszcz ze śniegiem. Możliwe burze nawet, które towarzyszą tym opadom śniegu i krupa śnieżna. Ja tak naprawdę nie wiem, co to jest krupa, ale coś ma wspólnego ze śniegiem. Temperatura, o tu Darek się popisał świątecznie. Mianowicie Pisanki koło Białegostoku 7 stopni. Wielkie Zajączkowo koło Grudziądza tam stopni 8. Następnie mamy Jajostok. Tego nie wiedziałem, że koło Cieszyna jest Jajostok 9 stopni. I jeszcze mamy, proszę Państwa, Święconkę koło Ostrzeszowa, Jajkowice koło Rawy Mazowieckiej i Zajączki pierwsze, a także bylibyśmy niesprawiedliwi, pomijając Zajączki drugie. Tam 10 stopni. Spójrzmy jeszcze na zagranicę. Tam mamy Pisana Jela, myślałem, że Jela w Czarnogórze, 13, Jajo w Wenezueli, pewnie się tak nie czyta, ale trzeba, bo święta, 19 i na koniec Pisana we Włoszech 22. Aha, jeszcze Dingus w Kentucky, 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Bosch dwudrzwiowa 185 cm No Frost za jedyne 1399. Tym, którzy właśnie budzą się w Hampton by Hilton, przypominamy, że na śniadanie serwujemy bekon, kiełbasę, jajko, pomidor, fasolkę, tost, płatki, herbatę, kawę i sok owocowy. Wszystko wliczone w cenę. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed nami już ostatnia część porannego wydania audycji Zapraszamy do Trójki. Wydania dość szczególnego muzycznie, no bo Wielki Piątek. I dostosuje się do tego również dzisiejsza piosenka dnia. Piątek. WW. Czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Thank you. Słyszałaś gdzieś już to samo? Ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Chciałem prosić o dyspensę od pana Wojciecha, ponieważ mieszkam na ulicy Pisankowej, to chciałem poprosić o dyspensę na niekonieczność malowania jajek świątecznych. Mam je cały rok. No, po takim diktum oczywiście udzielam, jeśli jestem do tego uprawniony. Dziękuję państwu bardzo za wszelkie życzenia, między innymi panu Jarosławowi P., który złożył życzenia dla całego zespołu, który pracuje przy programie i dla Beniamina Filipa. Dziękujemy i przyjmujemy. Feel upon my shoulders. much more. Living in this cloud of my own smoke. It was all in my head. Devil, go away from here. It just kept on chasing me to bed. Oh, Bardzo dziękuję za korespondencję, która cały czas tutaj dociera, za miłe słowa i życzenia, między innymi pani Ewie z Lublina, jak również za wyjaśnienie, że krupa, teraz będę wiedział, to kasza, czyli śnieg o rozmiarach i wymiarach kaszy, tak pisze słuchacz, i w nawiasie dla ułatwienia jaglana, pęczak, gryczana, jęczmienna i inne kaszopodobne. Stały słuchacz Grzegorz te sprawy mi wyjaśnił. Agnieszko, czy tam był telefon jakiś jeszcze? Dzień dobry, Andrzej z Krakowa się kłania. A kto wykonuje utwór, który właśnie leci? No przecież to nie jest koncert życzeń Wielki Piątek, ale będzie na stronie internetowej. So many times before my heart's been broken, and I pick up the pieces one by one. And for a while I don't know where I'm. Never sure of which way I should run. Those sleepless nights to come will be so lonely. I'll want someone. Dobry, Andrzej z Krakowa się kłania. A kto wykonuje utwór, który właśnie leci? Ja wiem, jeszcze raz powtórzyliśmy to pytanie. Chodzi o tamto długie blusidło. No i nie będę jednak trzymał pana w niepewności. Wszystkich, którzy pytali, tamten kawałek wykonywał Scotty Bratcher. A to już właściwie koniec audycji, drodzy państwo. Bardzo mi miło było być z państwem w Wielki Piątek i otrzymywać sygnały, że sporo osób włączyło radio i posłuchało tej audycji.